چند بور کی دوچن بور کی دل آداب دل آداب زیفین دوچن ور کول وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیدہ کار پا اللہ باندے آسان ومن یقنط دا فز دا وی دانی مرکون ومن یقنط من کن للہ و رسولی اغسوک چاجزی کی پتاسو کے دل تا قنوط واجب مراد دے تابداری کی استاسو نا دا اللہ و دا رسول و تعمل صالحا عمل کبھی عمل نیک نوت آج رہا مرتین ور بکو منگ دیتا سواب دا دے ڈبل واتن اللہ رزقن کریما اور تیار کر دے منگ دیل پا جنت کے رزقن رزق کریما دیر اچت قدر مند دیر عزت والا کریم آگے تو وچے کہ صافت و مصیبت و سرنین خطی یا نساء نبی بیا خطاب دے پیغمبر خودتا اے رب پیغمبر بھی بیانو لستنا کا آدم من النساء نئے تاسو پشانتے دے او تند نور دنانو خو مطلقا نا مشروط ہو صرف پا نسبت خوشحالا نشے شرطو نسری این اتقیتنا خدرک شانتے پا تقوی بانے قائم پاتشوے تقوی در کشتا خو پا دغی تقوی بانے دک شانتے قائم پاتشوے فلا تخزان بالقول تاسو جو علم کویر خبرو تاسو جو علم کویر خبرو فیتما اللذی فی قلبی مرضن نو تمو بداغ چا پیدا شی چی داغ پر لکے مرض دے چلے چا پر لکے مرض دے ناغ بوی چیر خبر ہے او جو اللہ خوگ آوازی جوڑ کرن پا دے کے دن نسو چل شتا دیر لے باسے پا جنگ جمل بانے کڑ دے مفسرین کو وقت کام دے عائشہ رضی اللہ عنہ چی تلی واخر کڑی رستو مانا و خفاوا وقلنا قولا معروفا اوائے وینا سم برابر وقرنا فی بیوت کننا او سے پخپلو کورنو کی قرنا دا قرار نہ دے فمانا را پاتے کے دو پلو کورنو کے پاتے یا دا وقار نہ دے خدرانا خواگا فخو عزت سرا پل کور کے کہنا بارسل اگر دے را گر دے وقرنا فی بیوت کننا دیر ضرورت تے دا غیر پارا پردے سرا وطیش بیا وطل حرام نہ دی دکا حدیث تے قد اذن لکننا ان تخرجنا لحاجت کننا تخپل اجت دا پارت لیشے خدا اجت نہ دے جتو سکول کے نوکری کے نہ دے حکومت دے اسلامی حکومت زمون دے سرحد دی پا بجٹ کے دایو اعلانو کو چکمی جنا کے پا غرونو کی دی دیر لری او ال تک نوکرے کوئی یواز ناس تیری نہیں خو دیر غٹکار کی نہ زر روپے بعد آئی دا پارا پہاڑی لونس منگا نورم سیوا کو نہ دی خو اغیل زر روپے نور سیوا کر دی وقرنا فی بیوت کننا او سے پخپلو کورنو کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او مخکار کوئے ڈولو سنگار پشانتے رخکار کولو دو زور جاہلیتو واقمنا الصلاة زکاة آور کوئے زکاة واتین اللہ و رسولہ رضین علاوہ فنور کارنو کم دا اللہ و دا رسول خمانے انما یرید اللہ و یقینن اللہ غواری لیو زیبان کم الرسا چلر کی استاسونا پلیتی دا گناہونو آل البیت اے قرآن اے دے پیغمبر اے بی بیانو دے پیغمبر ویتوہ رکم تطیرا او پاکی تاسو لرا پاکے در قول سرام پاکی کی تاسو لرا پاکے در قول سرا دیتا آیت دا تطہیر وی عقیدہ ہم پاک شی علم ہم پاک دے عمل ہم پاک دے شیئے ہوئی وی خد پاکے نری شامل لے پیغمبر اول کو پاکے غی شامل لی دانور کو پاکے ایسے مجازن منگر آوست دی پیغمبر وی ہا اولا یا علی بیتی او دی کو پاکے جی دی دی لکہ دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ مکہ ذکر شوی دا نپائے کہ آر البیت دا کور خد تا چکم دینا اویل شوی دا اور اس تو بہم اس دی صورت کے مراشی نبی علیہ السلام دو وعدو کسا چکالا ذکر کی نپائے کہ وہم دو کور نسبت چکم دے اگر دو خدی طرف تکی گی نا اصل آل بیت خوش چکم دے را کور والدی لا تدخلو بیوت النبی الا ان یودن لکم وذکرنا یادوے ما غا یتلا چلستلی شی فی بیوت کننا استاد پکورنو کے سلستلی کی گی من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنونا والحکمہ اور دا سنت خبر تفسیر جلالین کے دا حکمت مانا سنت ہو دا اللہ دا کتاب اور دا احادیث ہو درس و تدریس تستا پکور کی پدے کرے دا نور خبر غیمینی تخویف ہو ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقیناً اللہ دے بارک بین و خبر لر ان کے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. امہات المؤمنین سر خطاب ومن یقنط منکن یا نساء النبی قرنا فی بیوتکن اقمنا آتینا اطعنا واذکرنا. داغے په مناسبت سرا د مسلمانانو خذو اوصاف ذکر کیږي د نارینو او د زنانو د دواړو د پاره د صفاتونه دي. یا ام عماره رضی الله تعالی عنها او ډیر پکې نوم اخلی د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها اغه یو دل نبی علیہ السلام ته دا ویلو چې د سړو ذکر کیږي اور خود تذکرہ نہ کیږي. یو گلاون تک کړي وا نہ الله رب ول عزت دایا تر نازل کړل او پدې کې چې څنګه د سړو او د مؤمنانو د مسلمانانو صفاتونه ذکر کیږي نو دا سره مؤمنات او د مسلمات او د زنانو صفاتم الله ذکر کی. ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سڑی او مسلمانان خزیم والمؤمنین والمؤمنات او ایمان روڑن کی سڑی او ایمان روڑن کی خزیم. المؤمنین چی سون واجبات او فرائض دی داغے تصدیق کون کی سڑی او خزی. والقانتین والقانتات او تابدار سڑی او تابدار خزیم چی کلپ تابدار باندے اگی قائمی او ہمیشہ دا اللہ رب العزت تابدار سڑی او تابدار خزی. والصادقین والصادقات رشتنی سڑی او رشتنی خزیم فکم زیونو کی چی وجوب دا صدق دے او رشتیا پا کے ویل ضروری دی فائے کے سڑی او خزا اگا رشتیاوی دروغ نوی. والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزیم کلے چی مصیبتو نرازی نو کناری ندی و کزنان ندی پاغی باندے صبر کی جد فضن کی پا عباداتو باندے استقامت اختیاری دوار قسما خلقو ناری نو زنانا او دو گناہونو نزان بچ کی. والخاشعین والخاشعات عاجزی کون کی سڑی او عاجزی کون کی خزیم چکم سڑی او خزی داندامونو دو زڑ پہ اعتبار سر توازو کی او عاجزی کی. والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کون کی سڑی او خیرات کون کی خزیم کداغی تعلق دا فرائض و واجبات سری او کد مندوبات و مستحبات سری. والصائمین والصائمات او روجہ نیون کی سڑی او روجہ نیون کی زنانا. والحافظین فروجہم والحافظات دخپل و شرمگاون و حفاظت کون کی سڑی او اغا خزی چھ دخپل و شرمگاون حفاظت کی. والذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات یاد ان کی یاد اللہ دیر زیاد سڑی او ذاکرات او زنانا فجب ہم دا اللہ ذکر کی دھیان چو تویر کی گی اگر دھیان او فکر یہ اللہ رب العزت تا برابر ہوئی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سڑے ہو لگے دا خد عرابی خکڑلا او دوار و منزو کرش پیئے او سرکات اوکڑل نو دی اولی کرشو فا اے کسانو کے چه قرآن دل تدائی ذکر کردے الزاکرین اللہ کثیرن والزاکرات اعد اللہ لهم مغفرتن تیار کردے اللہ دی دا پارا مغفرتن بخنا دیتوی دفن مضرت و اجر نازیما اجر دیر لوی دیتوی جلب منفعت ضرر دفق و فیدی راکا گلیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا مخکی مونگا ویلو چه نبی علیہ الصلات والسلام رواج مات کرده ده نو پا دی وجه سره پا نبی پاسی خبری شروع شوی دی نو پا سورت الاحزاب کی ده نبی علیہ الصلات والسلام ده اتباع ترغیب ډیر زیات ته نو ده دیده انا ده نبی علیہ الصلات والسلام اتباع طرف تا ترغیب امور کی او اغی واقع طرف تا اشاره کی چه کم ده صورت احزاب مرکزی ایسیت لري او موضوع ایده چه کم متبنا ده او یو تن پا زویتوب اونی سو داغه خزه داسه نده لکه ده یو سریخ پل سکه زوی او داغه چه کم خزه ای داده ده صحیح سمه انگور نکیگی او داغه رسم نبی علیه صلاة و سلام عملا مات کرده ده و داغه تذکره کی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندی جائز اس مؤمن سڑی لا او نہ مؤمن خزی لا مؤمن سڑے دے زید رضی اللہ تعالی عنہ او مؤمنہ خزرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابی عام کا خبرہ تر قیامت پورے ہر مؤمن سڑے او مؤمنہ خزا دل دا نہ کھائے گی ما کانا مانا ما صحا و ما استقاما دا والا جائز ندی سرنا اذا قد اللہ و رسولو امران کلچه اللہ و داغد رسول کلچه اللہ پیسلو کرلہ و داغ رسول کلچه اللہ و داغ رسول دیو کار پیسلو کی این یکونا لهم الخیرت من امرهم امر امر وجوبی او دا دین کاری و ضروری چشی دا دیل پار اختیار او من امرهم دخپلو کارونو نام ومن یاس اللہ ورسوله فقد دولا دلال مبینا اغسو کوچنا فرمانی دا اللہ و داغ دا رسول اکڑلا وجوبی حکم جید پیغمبر او نمانو او دا اللہ او نمانو او پخپل رائے باند دے عمل کی او خپل سوچ سر دے لگیا دے فقد دولا دلال مبینا پس تاکید سرا دے گمراہ شو پا گمراہ اخکار سرام وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ خطاب دے و نبی علیہ الصلات والسلام اغسر خبر دا او یو قسم لزجر دے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي او کل جتاوی اغی کستا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چَ اللَّهِ نَعَمْ کردے پا غباندے کس خود زیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انعام نہ مراد دین اسلام توفیق والا رب العزت ورکو او ازادی و تنصیب شوی دا مخ کے غلام و سزاد دے وانعامتا علیہ او تاو میں نام کردے دے پاغبان دے دے اسلام تعلیم دے والا ورکو ازادی دے والا ورکڑے دا او دواد انتظام دے والا ورکو وانعامتا علیہ امسک علیہ کا زوجکا تاو تسوی فات کار اخپل دان سرا زوج کار اخپل بی زینب دک شانت اخپل بی ساتا مسئلہ دارا چی دا دین پہ اعتبار سرا پا خضا و پا خاون کے کفکی دل دا ضروری دی جنہ مسلمان دا داغی وادو دیو کافر سڑی سرا بل اجماع بل اتفاق ناجائزو دار سرنا حلال نرورلا اگر چه خدا پده بانه خوشحاله جنه وی چه زه پده خوشحاله ما چه زه ما وادره ده کافر سروشی ده سیکو ده اندو سروشی بل مشرک و کافر سروشی لیکن دا نکان نکیگی زکر دا ده اللہ حق ده جنه اعتبار سر کف جوڑه دل دویم دا چه نسبی اعتبار سر او مالی اعتبار سره برابری د خزه او د خاون ضروری دا وکنه چې د دوارو نسب دی او بل سره نږدې او برابری او مال کې د دوارو برابری دا اوس د جینې حق دی دا د بندا حق نه دی کپدا ته حق کې چې هغه د دې جینې دی او د خاندان سره تعلق ساتي اوس دغه جینې چې سوی او اولیاء و سره شریک دی او خزه عاقله ده او بالغه ده او مثلا یو مالدار جنه را او اغا مالدار جنه وی چه سرد مالداره نا زمالا غریب سڑه خوخ ده ازو سر نکاح کوما او خپل حق ساکتوما او دا اولیاء پی اعتراض نشتا ناغت اختیار حاصل لے اغیت اختیار حاصل لے دوار و مسلو کے فرق دے یو دینی اعتبار سر کف جوڑی دلی ادم نسبی او مالی اعتبار سر خبر ادا دینی اعتبار سر خود رب حق دے دے کے خدا سکولی نیشی جدو مسلمان خدا ما دا ماخ پلکو خرا کہ اندو سر وادو کو ماو کسک سر دا خو ناجائزو ہاں کدا مال کمی او زیادتے دے دا نسب پہ اعتبار سر لگ بگ فرق دے ندا اوز دا خد حق دے واتق اللہ یرکو آداء اللہ نا حقوق یہ کم وما ددی زنانا وتخفی فی نفس کام اللہ مبدیم او تا پٹ ساتلا پر اخفر دڑکی اغا خبرا چے اللہ غیل را اخکارا کونکے ہو دا خبرا غلط را چے نبی دا غختل چے دو سر وادو کم خواقا شوی وا چے خواقا شوی وا دا نبی علیہ السلام خواقا وانا مخی وسر ولی وادنکو دا خو دا نبی علیہ السلام رشتہ دارانو کے رات للا مطلب دلتا دا دے چستا پر دڑکے کم ایر کولن اغا داوا و تخش الناس وسر دے چے ایر خلق بخبری شروع کی ذکر رواج پتا ماتی کنا تو خو دا رواج ماتے چھ دا سی زوی سمزوی ندے او دا سی زوی دا خد سرا نکاہ کول دا سیدی نو دا خلق را خبر ترو لخیال بری پر ازرک راتو او اللہ وی چھ دا وکی گی دا خلق دا خبر او کی خوچ رواج مات شی دا مطلب دے و تخفیفی نفس کا ملاہ مبدی ہو و تخشن ناسو اور تایر کولا دا خلقنا اس برستوی الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہو ولا یخشون آدن اللہ اللہ مبلغو اب یار پیغمبر گن تک مبلغو اگر وہ بالکل صفا خبر رسی تا خلقو دا الزاماتو افتراعاتو دا بدنامو لگولو دا خبرو دا بیس خیال نساتی واللہ احق ان تخشاہ اللہ دیر لائق دیم چیرو کتو ددغی اللہ نام فلما قضا زید منہا وطرن کلچ پورکو زید منہا ددغی بی بی زینبنا وطرن خپل آجتو یعنی طلاقی ولور کا کنار طلاق نام دو وطر خپل مانا را حاجتو زو وجنا کہا او عدت تیر شدا وہ سرو منی عدت تیر شد طلاق نرستو پنکا سرا درکڑ لمگا تا تا داس بی بی زینب لکھے لا یکون علی المومنین حرجن دا دیر پارا چنوی دا مومنان دا پارا اس قسم لتنگستیا حدیث دا بخاری دے او ترمیزی دے چھ دے زینب با فخر کو پنور بی بیانو باندے چھ تاثر با خفلوانو وعدو کردی او زما وعدہ اللہ کردے دے فوق سبع سماواتو لکے لا یکون علی المومنین حرجن تا دیر پارا چی پاتنشی پا مومنانو ستنگستیا فی ازواج ادعیائیم فحق دا نکاہ کولو ادعیائیم دا متبرناگانو دا بیبیانو سرائے اذا قضو منہن وطرام کلچ دید آغینا پورا کفل حاجتو قضو منہن پورے کر آغینا وطرا کفل حاجت یعنی طلاق والورکو عدت ختم شو نکبیا وسر سوگ نکاح کی نٹک دا نبی علیہ السلام وسر وادو کا تر قیامت دا قانون شو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃن او داتن ام معلوم شولا چھ دے ضرورت پا وقت کے انسان خضر طلاق ورکولی شی قضا زید منہا وطرن اذا قضو منہن وطرا یو دا زید خبر دا او بیار عام انسانان تر قیامت پورے خبر دا ضرورت دا دے تقاضا کی چیر دا خد دا نشم ساتلے طلاق والا ورکی دا عیب نہ دے زمونگا را پختنو پا معاشرہ کے دا عیب دے بیاوتای زم طلاقا لکا زن طلاقا چی خد لے طلاق ورکڑی دی دا زید نومی اغسطے رے ضرورت تے دا عیب پا وجہ سرے طلاق والا ورکڑی دی وکانا امر اللہ مفعولا او دے دا اللہ حکم مفعولا کڑی شویم کم چه تکوینیات تی امور تکوینیا اغسر ترسی ما کان علی النبی من حرج خطاب دی پیغمبر تا نشتا پا پیغمبر باندے اس کے سملہ تنگستیا فی ما فرض اللہ علا فاغسکی چل اللہ دا غر پارا مقرر کردی دا و مقدر کردی دا فرضا فمانا دا قدر او دا قسما تکوینن او یا تشریعن او تشریعی فرض دی یا تکوینی فرض دی اللہ یو خبر مقرر کرے دا نبی باغا سر ترسی سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو سن اللہ ذالک سنتن او اللہ دغا طریقہ یو طریقہ کردہ ولی دا فی اللذین فبارد آغا چاکے خلو من قبلو چی ترشیوی دی مخیر دی ددنا ددنا مخیر نور پیغمبران ترشیوی دی ندک شانتی طریقہ بوا یا کا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو فشان دا طریقی دا اللہ دا آغا چا فبارکی چا خلق مخیر ترشیوی دی ددنا پیغمبران یادی اغیم تنگستی آپا دی زنونو کنے در آوستے او دا اللہ ہر یو حکم چھ دین آغا سر تر رسول دے فدیم زلبانی ہوئی وکانا امر اللہ قدرم مخدورا مخی ہوئی مفعولا او اسوی قدرم مخدورا وکانا امر اللہ دے دا اللہ حکم قدرن یو اندازہ مخدورا مقرر کڑی شویم دا مخکرو پیغمبران ام خزی وی دستا ام خزشتا مفسرین دل تلیکی دا داود علیہ السلام سل خزی وی او وینزل علاوہ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام درے سوا خزی وے وکان امر اللہ قدرا مقدورا ما کان الذین یبلغون رسالات اللہ دا صفت دا الذین خلو من قبل کم کسان چې مخکې تیر شوی دی پیغمبرانو نو دا غیر پر یو صفت ته محلن یا مرفوع دی او یا منصوب دی الذين چکل صفات الذين خلو من قبل لپارشن معنا بدا کو اغه مخکنی پیغمبران داسیو یبلغون رسالات الله چر سوال بدی د الله احکامات و یخشونه او یری دل بدی یو د الله نا او نو یری دل دی یو تنا به د الله نا چکل صفات چې لچاره پاره د الذين خلو را پاره د زړو پیغمبرانو خبره کی چه داغی پدلو که برا چایر اترا خانه رات للا. نه اے نبی تو خوشت پیغمبری تو هم دک خبره که. او دا چا پدلو که دا چا دا الزاماتو نا دا خبر تور نا وطن متاثر که گی. یا اوس کم طول مبلغین دی او دا نبی داغ بارا که خبر دا. اللذینا کسان یبلغونا چرسوی رسالات اللہ دا اللہ احکاماتو ویخشونهو و دی با یریگی یو دا اللہ نام و لا یخشونا حدن الا اللہ نبا یریگی دیو تننا بید اللہ نام نو گویا نبی علیہ السلام تاوی چه تا تبلیغ فعلی بام که کنا یو تبلیغ قولی دے و یو تبلیغ فعلی دے عملا با تا خلق و تخی چه دا مسئلہ دا سدا و کفا باللہ حسیبا بست پرد اللہ حساب کون کے خطاب دے مومنانو تا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد پلار دیوتن من رجالکم دا سڑوستا سنا یعنی داغ بچی خوو لیکن پوڑو کوالی کمڑو شیوی دی اگی غٹ شیوی ندی بلوغ تا ندی رسید دی دلتا ما کان محمد ابا کی ابوت لرکو پلاروالی والا نفکو دا دین مراد ابوت حقیقی شرعی دے نبی شرعی حقیقی نسبی پلارو اگر دا یو تن دا رجالونا نشی جوڑے دے چھ پاغبان دے دا ابوت حقیقی احکاماتو اگر نافذ شی میراث شو وجوب دا نفقی شو حرمت دا مساہرت شو نور چلی سے رکم احکامات تعلق لری دوی مدارا چه نبی زمو دا والد غنطا که خوده نستو براشی النبی اولا بالمومنین من انفسهم مخی ترشوی دی النبی اولا بالمومنین من انفسهم نو گویا پیغمبر خپلو بیدی دی ابو داود که روایت ته انما انا لکم بمنزلت الوالده زستاز رپارا پا منزل دا والد یما دلتا چه کم ابوت نفکی دا ابوت حقیقیه دی حقیقت شرعیه دی کہ پاغیبان احکامات مرتب کی گی ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول لے نبوت روحانی ثابت شکن رسول دا امتیان دا پارا روحانی پلار ہوئی وخاتم النبیین او ختم کون کے رٹول پیغمبرانو دے نہ کمال دا ابوت روحانی ثابت شا زمونگا دا سے روحانی پلار دے چھ دا آغا کمال دا دے چھ دے اخری پیغمبر دے او تر قیامت پورے بل پیغمبر نرازی وکان اللہ بکل شین علیما او دے اللہ پاری او سیزبان پوام مومنان تا خطاب دے یا ایو اللذین آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرا دیتوی اصول فوز ہو دا کامیابی پا اصول کے یو ذکر دے او دویم تسبیح ہو اے مومنانو یادوی اللہ لرا ذکرن کثیرا پا یادولو دیر سرام اللہ یر نشی ستاسو غالب اوقاتو اور دیر احوالو اگر دا اللہ پا ذکر بانے مشتملی وسبحو پاکی بیانوی لدر پارا سبحو عما لا یلیق به چھے دا کم سرا دا کم صفاتو نا اللہ پاک دے ناغے کے پاک گنے سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون بکرتن واسیلا سبا و بیگا دا مطلب نہ چھے غرما و مازیگر نا دیکھ اشارہ دا دوام طرف تھا بکرتن واسیلا دا دوے صرف دا افضلیت پا وجہ سر ذکر کرل ملائک دشپے و دورہ دے پدے دو وقتوں کے راضی و جمع کی گی نہ بکرتن واسیلا ذکر ہو شنور ہر وقت ذکر ہو کنور ہر وقت اللہ یاد ہوئے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو دا غذات تے یصلی علیکم چخپل ام رحمتو نارا لی کی پتا سو باندے و ملائکتو او دا غا ملائکم دعا گانے غاڑی ستاسو را پارا لیخرجکم من الظلمات الی النور دیر پارا چی تاسو باسی دا تیرونا رنا تا دا شرک و دا کفر و دا جال و دا رسمون دا تیرینا رنا دا ایمان و دا علم و دا سنت تا رواج ختمی گی وکانا بالمومنین رحیما دے نتیجہ والا رو باسلا او دے پا مومنان باندے رحم کا ان کے تحییتهم دے تبی رحمت دنیاوی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ یو رحمت اخروی دے کنا تحییتهم دا رحمت اخروی دے سلام ددی پیشکش ددی ہر کلے ددی یوم یلقونہ پکم اور شدید اللہ سره ملاقات کی سلام دعوا پاس سلام علیکم سرئی وعد لهم اجرن کریما او تیار کڑے دے ددی دا پارا اجرن کریما ثوابنا ڈیر خیستہ و مزیدار تیار کڑی دی دیلا ثوابنا خیستہ دے توی نعمت جسمانی نعمت جسمانی رحمت دنیاوی رحمت اخروی یا ایو النبی انا ارسلنا کا شاہدہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اے پیغمبرام منگا تلے گلے شاہدن دا حق بیان کا ان کے دل تر شاہدن نمانا دا بنا لے چھ حاضر و ناظر ہو اور نبی علیہ السلام دا ارسن خبر دے اور ہر کس دا مر نرستوم اگا بالکل پی جنی زکا حدیث کے راضی حوض کوثر لبس کسان راضی او بو بس کل غواڑی ناغا و پریشتے پرستو کی ازو اچھا غوام او سیحا بی او سیحا بی زمان ملگری دی زمان ملگری دی ما تا بہوی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا دا پتا نشتا جدے خلقو زستان رستو سجو کریو نشاہدن مانا را دا حق بیان کون کے و مبشرن او خوشخبری ور کون کے و نذیر آیر ور کون کے و داعین الاللہ بیزنہی او دعوت ور کون کے الاللہ دا اللہ توحید تام چھے خلقو دا اللہ دا ذات اقرارو کے اور اس تو بے وحدانیت ہی تعالی اللہ مالوسی ایمان پا پیغمبر بانے روڑے دا اللہ ذات صفات افعال لدین دان خبر کے وداعین الاللہ اور دعوت ورکا ان کے دے دا اللہ توحید تا بی اذنی ہی دا دے اللہ پاسانا ولو اذنی ہی مانا کی تسہیل ہی دا دے اللہ پا حکم وسراج منیرا اور دیوارو خانام چکم گمراہان پا تیارو کے پراتلی دے جہلو آک اسانت برنا ہم دا دے دینا ملاوی گی دا دے پیغمبر دا سنتو اور تابدارے رانے کوانا غسترن بس دیو پا تیار کی وبشر المومنین زیر ورک مومنان اللہ بیان لهم من اللہ فضلا کبیرا چھ دا دید پارا دا اللہ را طرف نا فا فضلا کبیرا، فضلا کبیرا مانا را عطان جزیلا، ورکڑا ڈیرا لویا را، اللہ وزیر ڈیر سور کی. ولا تطع الکافرین والمنافقین، دی سورت ابتدا سر ہو لگوا، یا ایوہ النبی اتق اللہ، ولا تطع الکافرین والمنافقین، او ممنا را کافرانو دا منافقانو، دا تفریق پا دے نزیرن باندے، تو یرا ورکوا دا کافر و دا منافق پروا مساتا. ودع ازاہم، او پریک دا زرر دا دی ایزای قولی چورتوی بد رد چورتوی رکی گی، دی بتا پس خبری کی بد رد رٹ سپوری بوائی، دا خبر دا دای خبر دا خیال مساتا. اس چکل انسان تا تکلیف رسی زڑے لگ خپکی گی دا دے علاج سرے، وتوکل علی اللہ، او توکل کوا پا اللہ، ولی اللہ بانے توکل کوا، وجہ وکفا باللہ وکیلا، او کافی دی اللہ وکیلا کارساز. خطاب دے مومنانو تا، یا ایو اللذین آمنو، اے مومنانو، اذا نکاتم المومنات، کلج نکاو کے تاسو دا مومنو خود سرام، دا نکانا مراد دی دے کہ بل اتفاق عقد دے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی جماع بستری نه شوی کنه رستو آیت په دلیل له صرف کویدن چې ورته مونږ وایو هغه شوی د نکاح ایجاب قبول شوی دی، بیا تاسو دې له طلاق ورکوي من قبل ان تمسوهن، مخکې د دینه چې تاسو د دې سره یو دی شه، یا حقیقتا نو یا حکمن، حکمن معنا خلوت صحیح رااله، ته خلوت صحیح چې کم تعریف دی هغه صادق شو، یا ان مصدریه کا مخی استاسو دیو زیکی دلنا دی سرام، فما لکم علیهن من عدت، نوکم وصورا نشتا پتا زبان لیسو عدتو، فما لکم نشتا استاسو رپارا علیهن، فما لکم علیهن نشتا پتا خضبان لیستاسو دوجی من عدت سا عدتو، تا تدونا چشمار تاسو غیلرام، چکلا یو تند چا سر صرف نکاح کرده او ایجاب قبول شوی دے، ام بستری نر شوی، اسی خلوات اسی یوم نر شوی، دوار آسی چطا ناس کن نری یو دو مینٹا، یو مینٹو، نو فما لکم علیہن من عدتین، فوراً بل سڑی سر نکاح کولی شی، فدی صورت کسی عدت نشتا، تازو گنے دا عدت شمارے، فمتعون نا جوڑا جامع ورکوے دے خود اللہ، چکم عام عرف کے جوڑا جامع ورطوی لکا پتے زمانہ کے کمیسو پرتوگو او لپٹا داولا ورکے، او دکا زمونگا فقہم لکی بدائے سنائے کے ہوئی دا ٹولنا آگا کم کپڑا چھ خدا عام عرف کے پائے با نزان پٹی، او چه کلا بارو زی نداغی پکاری گیا کپڑا یا دی پڑونی و سر امالا ورکے برکوالا ام و سر ورکے، و سر رعو هنہ سراحن جمیلام، او پریک دے دیل را پا پریکو دو خیستا و سرام، خبری و سر خوکے او رخصتی پا خیریت سر دیوشی دائی پا دیوان پختان چی تعمل کی، بس خوک جدائی رالا پارا وجی اور آرچا نقصانی نہ تر قیامت پورے بدلا دشمنے پر خاندانوں میں کبھی چلی گی، نہ چکل داخت اور رخصت ہے نہ پکار دادی واجب ردا خبر متا بول اور کیف مت اوہن اور بیا بیت واپس ام ناخلے اور سخت جو بم نے استعمال ہے اخو پخیستہ طریقے سے بولے چوٹی ورکے، یا ایوہ النبیو، نبی تا خطاب دے پدے کے لگی اسو حکم ندی، اے پیغمبرا اول حکم، انا احللنا لکا، یقیناً منگا حلال کر دی استار پارا، منگا حلال کر دی استار پارا، ازواج کلاتی استاغا بیبیانی آتے تا اجور ان چتاغیلا مہرون ور کر دی، دا خدار چار پارا دا قانون شو چکل یوتن دا خد مہر ادا کو او ایجاب قبول شو، نہ دے خد شوا والا لدا والا، انا احللنا نہ دا نبی خصوصیت سے شو دے دے کہ دا نبی خصوصیت ذکر کی خالصت اللہ کا من دون المومنین نو دا نبی خصوصیت دا دے پا دے کے چھے رسلورنا سیوا رسلورنا زیات خزی ام پیغمبر کولی شی احلن لکا ازواجکا او کاغا مہاجری او کا غیر مہاجری یو حکم دارے دویم وما ملکت یمینکا انا احلن لکا ما ملکت یمینکا اولا لکڑی جو منگستار پارا آگا چھ مالک دی خلاف نستا ندا خود آر چار پارا دا سی جی دا نبی سے تخصیص شو دا نبی دا تخصیص تے چھ دا غدا کم وین زرا ماریا قبطیا اغام دا ایچ چار پارا حلال ندا میں مافا اللہ علیک دا غنا چھ اللہ تعالیٰ پا غنیمت کے در کڑی رام دو حکمونا یو دا چی ازواج کلات یو دویم و ما ملکت یمینو کدریم و بناتی عمی کا و بناتی عماتی کا او لونا دا ترستا او لونا دا پپوستا سمطلبو دا پلار غاڑی تا چکم خاندان روان دے دا پلار دا خاندان دا جنکے ترو او ترو رو دا را پلار سر تعلق ساتی کنا یو د پلار رور دی چترو وتوی او بل د پلار خوری چترو وتوی پپو وتوی خلق دلتا نو دا داسې خزا داسې جینه چې استاد ترور یا د ترلوری نای سره نکاح اغه ټیکو خو سره شرط دلتا داره چې هغه قریشیي نو قریشیه خو به خو مهاجر وي تو ہجرت ہی نہیں کڑی کا نا اللہ اور پس راضی اللہ تی حاجر نہ معاکو دا خیر احترازی دے ہجرت نہ بغیر نہ کی گی دا دو ارزڑے د خپل تر لور سرا اور پپو د لور سرا وا د کولی شی دل تا دا خصوصیت تے چې د ہجرت په قید سره دا جنه مقید ای مستار پلار د خاندان سره تعلق لرون کی جنہ کی چلی دای سره ستا وا د کی گی و بنات خالقا و بنات خالات کو او غلونا د ماما استا او لونا د ماسیستا د مور طرف ته کوم خاندان چلے دلے دے اک جی نہ کہ یادی زکه ماما چاته وی د مور رور ته وی او بنات خالات کو ماسی چاته وی د مور خور ته وی ستا پلار دے رور او خوری دی مثلا وش والا ستا مور دا رور او خوری دی مثلا شورو دا د دی سلور واڑو د ترلور او دغه شانتی د ترور لور پپو او د ماسی لور او دغه شانتی د ماما لور د سلور وار سره نکاستا سید خو په یو قید سره مقیدو الله تی اجر نماک هغه خزه چې هجرت کړه دې تاسو را د خیر احترازی دی غیر مهاجر سره نه کستا د خپلوانو کې هم دا هغه هجرت نه کړي نو دا هغه سرستانه نکاح صحیح نه دی نو یو شرط ور ادا شو چې په عمل د هجرت کې به موافقت وي دلته معکوي معیت زمانیه قید نشتا معیت زمانیه د دې را قید نشتا بس که هجرت وکړي نو د دې نه دا اوتل چې کوم غیر مهاجری غیر مهاجری سره ته واده نشو کولی مهاجر سره کول شي که تاسو راغلي ته سوره دي روز راغلي کوچ در رسیدلی هجرت وکړي درې حکمونه وامرا تم مؤمنتن ایا خدا مؤمنه تر پارا حلال ده ان احللنا لك امراه تم مؤمنتن کافر ده نو وتلا اسی کافر خو دې چاره پارا نه ده حلال ده نبی سو خصوصیت ته ایو عبادت نفس آل النبی کچرو بغی خپل دان پیغمبر تا یعنی داستا خصوصیت تے که مہر پکی نیوم او وحبت نفسها والا عملی زانه بکت آتا دنور دا پارنا التخو بمہری خستار پار بے مہر دا مومن خدا چکدہ ان اراد النبی ان یستنکیہا کچتا نبی رادو لرلام کچرت دا نبی غواری چه پا نکاس را واخلی غیل رام ده سلور کس مخد ذکر کرده ده دین علاوه نور پینزمه پنزم قسم چې دی هغه پسینی خالصۃ لک من دور المؤمنین، دا احکامات خالص تاره پاره دی د نور مؤمنانو د پاره نه دی. بعض مفسرین وی دا خالصۃ لک د اخری سره لګی سلورم حکم سره و امراتم مؤمنتان سره بس، خو علامہ عظیم شریفی طول سره لګی. اور دے کہ مونگا خصوصیت خصوصیت دا نبی ذکر کو، دا خالص تارا پارا حکم دے نور مومنان لکھو نہ دے. نور مومن، نور مومن خلق سڑی چی دی اگی چی کلا وعد کی نو خام خواب والا مہر شرطی قد علمنا دا مہر تذکر دکا کی یقینا مونگتا پترا ما فرضنا علیہم دا آگے چی مونگا مقرر کردی دا پا دی باندے فی ازواجیم فبارا دا بی بیانو دا دی کے قد علمنا یقینا مونتا پترا ما دا اغی مہر چمونگا مقرر تیا کردے دا پدی باندے فبارا دا بی بیانو دا دی کے دا آیت ندا معلوم اشولا چی دا مہر یو مقدار یہ مقرر کردے دے فرضنا او علمنا تا دینا دا مہر تعین معلومی گی ہاں دا دا چی قرآن دا ندی خولی چی دا مہر اقل مقدار اغبسی ناغ بیا پا حادیث کے راضی اور فرعی اختلافی مسئلہ دا زمونگ پنیز بانے کم سے کم لس درہم مہر بئی لگا پینجم اسی پارا کے ترشوی وما ملکت ایمانوں اور پائے سکے چھ مالکان شویری خلاسو نظر دی لکے لا یکون آلے کا حرج لدیر پارا چرانشی پتا باندے ستنگ سیام وکان اللہ غفور الرحیم اور دے اللہ بخن کے او میرا بان. بل حکم یو ذکر کی ترجی من تشاء منهن، دا آیت مطلب دارے چی دا نبی علیہ الصلات و السلام دا پارا دا بیبیان پا منز کے کم تقسیم چی دے وار مقرر اول شپت رول دا چی دے نو ضروری فرض او واجب نہ دے، دا غخ پل خو خارا چی سکی خو بیاو ما دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادت شریف بداو چھ تقسیم بے کو او وار یہ دار خزی شباشی چھ ورطوی اغبان واجب نو خو مقرر کرے ورزان نپارا نو داغی تذکرہ کی ترجی منتشا او منہن نام رستو کولی شتو اغا زنانا چستا خوخشی دی بی بیانو نام ستا چھ کمی خزی خوخشی جی دا رستو کے او امبستری و سرنکے نظر دیر توم اجازت تے میمونش والا جویریش والا او دغا شانتے پاغے کے ام حبیبش والا صفیش والا سودش والا رضوان اللہ علیہن و تووی الے کا منتشا او زان سرا یو دے کولی شیغا چستا خوخشی عائش رہ تنہا رڈے رہ خوخرا حفظ رضی اللہ تعالیٰ رہ خوخرا ام سلم رضی اللہ تعالیٰ نہا ارا اس سے کما خبر شورو در زینبو رضی اللہ تعالی عنہ تا تا اجازت شتا که کم رستو کے دا نمبر نا او که کم رانیز دے کے تا دے دوارو تا تا اختیار دے. ومن ابتغیتا ممن عزلتا فلا جناح علیکا، دا بلا مسئلہ ذکر کی یو زنانا تار تقسیم نا رستو کڑلا او دار وطوویلو چستا سیسا ما سر نشتا اتو زمان لرے اب بیا تداوے چھ یار تا دان سر رانی دے کوما نو طلب کوم دے نو پدیم گناہ نشتا خیر دے کہ اوزل رستو کڑے دے نبی رانی دے کولمش. ومن ابتغیتا آغا چلٹوی تو طلب کوی تو ممن عزلتا دا آغی کسمنا چھ جدا کڑی ویتا دا ممن عزلتا دا ابتغیتا را پارا مفول بیہی تا چھ کم خضا جدا کڑے دا رستو کڑے دے لکا او اگر بیا رانیز دیکھے فلا جناح علیک بیا ہم پتا باندے اس گناہ نشتریم ذالک آدنا انتقر را یونون دا تا تا دا دیدہ سپارختنا دا تا تا اختیار در کول استاخو خرا وجوب دا یوی خز نشتا چی اگر اخفل استحقاقو گرنی او اگر یقینی مطالبہ و درخواستو کی دا سکو نشتا دا ولی ذالکا دا خبر چستا اختیار تا سپارل شوی دا پدی وجا ذالکا ادنا دا دیر نزدی دا ان تقر عینون چی یخیگی بار دید آسترگی خوشحال بی ولی خفگان خو پا آقا وقتی بی چی اوتن اگر دعوت استحقاق لدی چی ما تخپل حق نشی ملاوی دی نزا خپل حق را شکوما زبا خپل حق پا زور آخلما او دلتا طول تبرعات تی نو پا تبرعاتو که خو زور نچلیگی که در اکڑا سی جسا براخن ام خدا اکا نیدر کین ام خدا دیده که اسی او غریب سڑے دی اگا سوال کی دی اوتن نا چی مالا پیسی راکا ندا اگا خواه را که پیسا والا ورکیو کنا ورکی لیکن اگا تا دا حق نشتا چا پا زور دا اگا نا پیسا و غواری ہاں کچتا مثلا ما دا چانا سپا بازار کسا شیخ استرے او کرس پیسی دی پا ما باندے ندا دا اگا حق دے نا بے خامخا دمانا غواری دلتا داوی انتا قر رایونون نسترگی بے پا دی اخیجی چیره دا مونگ دا پارا خواست فردی حق خونو دا دو دام دیر احسان دے شکر دے تبرو دا دا دو اور دا میرا بانی دا بیا بنا خپا کیجی تنین خفگانو پاک بیا دیر رازی واللہ ولا یحزننا او دیبا نغم جنیگی ویرزینا خوشال بی بما آتیتون کلوهن پایس سرا چتا دیل ورکڑی دی کلوهن دا طولی بی بیانی دا طولی بی بیانی یادوم دیل چتا سور کرلو دا پاگی بانی خوشال شو لکه دا یوتن دا حق دی ضروری او فرضی چه اغلا بطا دو ڈوڑه ایو چرک دوره دی ورکه ناغا با خپا کی گی که تاوالی چکم دی یو ڈوڑه ورکرلا ایا نیمگڑ چرک دی ولو ورکو اکانا تا خیراتی او کار که نبسا با خوشحاله چی جیرا سو ضروری خبر او خونو چه دا سیستانی را سرو که دام دیره دا واللہو یعلم ما فی قلوبکم اللہ پوئی گی پاگی سو چستا دو پدلونو کیری ستا پدلک سونا مینہ دا کمی خد سر دا اور دا کمی سر ندا پاگی باندے اللہ پوئی دے نبی علیہ السلام بویلو چی دا خود ما تقسیمو ادون دا ما وسو اختیار کے ہو ما پاگی مرا نیسا چی کم دا ما پا وسو پا اختیار کے نشتا وکان اللہ علیمن حلیمم دیواد ما فی قلوبکم خبر ندا خبر عام کی اور دی اللہ علیمن پوا حلیما صبرناک لا يحل لك النساء من بعد دلتا مطلب داره چه اهل قرابت چه کمستا دی خپلوانو نو پا دیکی مخ که مسلا تیرش ولا اللہ تی حاجر نماد چه غیر مهاجرات دل حلال ندی او پا نور خودو که غیر مومنات دل حلال ندی پا نورو پردو خودو کی غیر مومنات دا دل حلال ندی او پا خپل تبر کی غیر مهاجرات دل حلال ندی نو پا تبر کی درلا مهاجرات حلال دی او پا غیر تبر کی درلا که مهاجری و که غیر مهاجری خو مومن بی اغب دل حلالی دا دین علاوہ لا یحل لکا النساء من بعدو ندی علال ستارا پارا خزے میں بعدو پس دا دے سلور کسمونو نام اقسام اربعہ ذکر شو دا دینا علاوہ ستارا پارا نور خزے اگا حلال ندی یو مطلب دارے چھ من بعد الاسناف المذکورتے دا با دا مخکنو احکاماتو دا پارا یو تاکید اگرزی دویم دا لا یحل لکا النساء من بعدو دی وقتی چه کمی خزی ستا پا نکا که دی ام دک که دی ده دین آلاو ده لوس نور حلالی ندی تک ده رسلورو نسی واشوی دی یی ده خوچه ده کمی دین داد دی ولا ان تبدلا بهن من ازواج او ندی جایزو تارا پارا چه تبدل که بهن ده دی پا بدل که من ازواج ان سنور بی بیانی دادلم تک ندی چه اویل طلاق ور که او داغی پا دیوانی بل را دن نکی ولو آجبکا حسنون اگر کو خوخوی تال رام حسنون خائص دادیم مفسرین لکی چی اسی دا نبی علیہ السلام دا اسما سر لگمی نوا اسما بنت عمیس ورتوی دار جعفر رضی اللہ تعالی نو خزوا کلچ اگا وفات شو از به موتا که وفات شو ندهینا پس ده نبی علیه السلام رل را غلو چه را واده و سرکو ما دا آیت کریمه نه یو مسله راووتله. ابن عطیه هغه دلیل نیسی ده دی آیت نه چې کم سړی د یوې ښځې سره واده کول غواړي، نکاح کول غواړي، نه که چېرته یو نظر ورته ګوري که نه اجازت پکې شته. ولو عجبک حسنون، ځکه نبی به لیدلي که نه یو نظر، الا ما ملکت یمینک، مگر هغه چې مالکان شوي دي خلاصونه ستا، یعنی هغه کتابیه را ستا لپاره حلال ده او په دې کې تبدیلی کولی شي. ولا انت بدل بهن الا ما ملکت یمینک، نو په ما ملکت یمینک تبدیلی هغه صحیح ده. وکان الله علی کل شیء رقیبا، او دی الله پاری او سیز باندې نگاهبان. خطاب مومنانو تھا، یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو آداب ذکر کی دے دعوت چ تے وعدہ روڑے شوی دے کنا حضرت چاو جے تے وعدہ عمل میں نو طریقے کار وسی. لا تدخلوا بیوت النبی، مداخلے گئے تاسو بیوت النبی دے نبی کورنو تا، دے نبی چ کم کور دے نہ اے کور تا مداخلے گئے. اکثر مفسرین ہوئی د دې آیاتونو تعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زینب سره چې کله وادو شو داغه واقعې سره دی. انس رضی الله تعالی عنہ وی سخل کو ته ویلو چې تاسو و دما میلمانه یې، دعوت د ولیمه بئی ناغي بیا ډیر مخک راغلو خبرې کولې او وروډه لانه و تیارا. اب دې چې کله وخړلا نوم پکې اوسوته نه ناستو غف شپې لګو، نبی علیه السلام هغه ورته قتل او پزړه کې راغلو چې را دی د دې ځای نه لړشي نه خوي، خو ډېر شرم د وجنه و تغاګ نشه کوله. نهایت آیاتونه راغله، لا تدخلوا بیوت النبی، مداخله کې تاسو د پیغمبر کورونو ته بغیر د دعوت نه. آیت دلیل له پدې چې د پیغمبر کور غلي چې کم کې د پیغمبر بیبی ده، نه چې بیبی ده دا پاله بیتو کې شوا. الا ان یؤذن لکم، مداخله غیر پیغمبر کورتا پس حال لا حوالو کی، الا ان یوزن لکم، مگر دا چی اجازت اکڑی شی تازو تا اجازت درکڑی، دعوت درکڑی، کار درگری، وینا شوی، سڑیت تری، الا طعام خوراکتا غیر ناظرین اینا، یو ادب خدا دے چی بی اجازت امدا تفیلی میں جوڑے گا. دویمو غیر ناظرین اینا ہو، نوی انتظار کون کی دا غیر پخوالی، اناو دا پخوالی دا خوراک دا وقت نمخ که مدا شیده توی چی دا با کل پخی گی ادا خودر نا وقت شو اچی تا تی دولت بجی خولی دی تا تی چاوی چی تی لسنی بجی دا ایا اولت بجی دا چل تکری دا والی دا چی دا با کل پخی گی دا چی خوادو زمان چی دعوت نوی در کردی بیستا خو مدا اکا ستی دا تو کو نوم پتی مدا دانا چی روڑے و سبا کے خیر اخری او تلی ورلننی. ولیکن اذا دعیتم، داغ مخ کی لا تدخلو بیوت النبی اللہ یوزن لکم سر لگی بی اجازت امدہ، لیکن کداوت درکڑی جی تازتا فدخلو، بیا داخلے گئے دا پیغمبر کورتا، یار یو کورتا چی چارت دعوت درکڑی داغ دیرے او زیتا. دوا دفا درے مدب زکا، فیضات توائمتم بندشرو، کله چې تاسو ډوډۍ وخوړل نو خواړه شئ، فوراً بیا خوریږئ، هلته کې جکېږئ ما، خبرې مه کوئ، ښځې به څوک شړي. ای خو درې ورځې مخکې راغلي او ورځې به وروستو ځي. ای دا د ما د پپو د ماما د ترور د زویس چې هغه بالکل سکه زوی و، دا راغې کور دی، هلته به ناستې او خبرې به کوي چې څونه ورځې راته دعوت درکړی دی، سو کم وقت ته دعوت مې راوښوې دا یې خیال ساته. او چې کله دې ګوتا اوسټاله نو بس سپلې پخ پوکاو، کېړې پخ پوکاو، وردا فیدا تایم تم فنت شروع. ولکننی مظلم ازل ممن اذا تایم انتشر، مقامات کې دي ته په خوانه دما وی دا د ته ګوتې سټم نه بیا پاسما. ولا مستانسین علی حدیث، او نو زړه لگاون کی له حدیثن غف شپ او خبره تا اذنه چ ماوی او تاوی تال تک ریډډ والی. ان ذالکم کان یوز النبی، یقینا دغه کارونه چې تاسو ته ذکر وشو خفه کوي پیغمبر لرام، وہ آستا کار دارے چھ قربا با نخپکے دا بل دب تروا تکنا میلما با قربان نخپکی دا با مقامات کیوں دی وشر الازیاف من آد المضیف وسامت تکلیف خطرناک میلما کرے چھ قربل غم جوڑ شو دا ٹول طالب علمان چھ دی دا میلمان دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روحانی علوم نو دا سے کار بن کی چھ بیا ترس تو نبی خپئی چھ گورا تو خود اما میلما وی اتا دا خپا کڑے ما زما جاما یو شان وا زما صورت یو شانو اور تا بلشان دی صورت و جامع جوڑا کرے دا زمارا اخلاق و دا عادات و دا خپل اولو کوشش تے ندے کرے فیستحی منکم ناغبا شرم کی استاسونا حیاب کی استاسونا واللہ لا استحی من الحق او اللہ حیان کی من الحق تا ٹک خبر پخونا کے حق دلت دارے سم خبر چے دا دائے پخونا کے حیا چکم دینا غن کی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا او کله چې تاسو غواړئ د دې امهاتونو متان سسیزو سسامان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نو مطالبه کوي د دینا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ د پردې نه خوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کله چې اراده تاسو د غختلې د دینا نو فَاسْأَلُوهُنَّ کله چې تاسو د اراده چې هر ماته سشي په کار دی دی په کور کې دی یا سر مسئلے تپوس کو ماں بغیر دین آگا نکی گی نہ منس کے وہ پردہ رازوڑن دکے نہ دے نہ روس تو با فسألوہن من وراء حجاب دا حجاب نہ با آخوا بیا خبر رکے حجاب یو اگا دے چھرے خود دان لپا کور کے جو کڑے دے دیوالونے ورطوالی دی تا دیوالونے دے دی کور نہ گر چا پیرا پا دیو جدی چھ بارانی خلق ہو دا خود انوی نی لیکن پا خدا کم نقصان دے ادمون پا رواج کم نقصان دے خدا و پا سوڑا کی گوری آغا و پا بلین اندارا کی ابا کوٹے ترا خط دی دا دیوال دیل جو کردے دی دا کار بتا نکے دارا دے خد اخپل نقصان دے اکل دا معاشرے نقصانی دا پنجابیان چی دی ندی خدا دے مازی گر کے دا کنج نونی سی نہ وہ پارکن بانے گرزی پرے خاریوں کے زموں گا پختانوں خدا سے نہ کہیں کہ خد رکنج نہ نیولی اور بارے گرزی خدا سے کی چلر پلو اگر کنج نہ رو نہیں سی چوے تو خود ہمارا ماما را کاکا را پپو د تر دزوی د کڑوسی پل سکا خرائے نہ وہ کور تدن نہ بوزی پردی خلق دا پختانم کورتا بوزی خلے کنرنگی والا بدل کردی دی دادا مونگا بے پردی خپل لے دادا مونگا لر خپل لے نا آغا کو قرآن صورت نور کے رہے تو اس کے رو کڑا لکانا نشے یو دے آغا پنجابے بار سری گی عدل تا پردی دن نا رازی خودو ندر جدہ تالیبان کورتا دن نا نپری دی پخواب پر خودل خوزی نپری دی او دا جڑان نپری دی سڑی سڑی او دا گجران نپری دی دا پردی خلق رے آ نور خوچ دا دے کلی یو دا دے چمی کنا دا ٹولی اور ٹبار دے آ دا کور ایڈو پتا نہ لگی بس سوکر کر زی سوکتے نہ رو زی دیوارو نہ ردے را پار دی چھ دا کارما کوا دا یو قسم لہ حجاب دے بیا کا ضرورت دا دے پیخ شو چھ تا دا کور نہ بارو زی نہ مسئلہ را روانہ دا وہ سو یدنینا علیہن من جلابی بہن بورکا بدان لساتے خو بورکا با پیشنی نی لکہ بورکا دے لرے چستا دا بدن کا دو کامت او خواہش پٹ شی نہ چاہا با بورکا نوخ کارے شی نہ بیاخو سا پیدا نشتا آیا غٹ سادر او پڑھونے اگا بستائی جلابی برتوی رستو چھے ترخپو پوری کنا ترنی مکو ناٹو پورے نا لن لن پڑونی پا کمرا ہوتی دے وڑے وڑی لو پٹے اوی دا پا کے پڑونی دے دا سے چھ داغے مخ پا کے نخ کاری داغے لاسون پا کے نخ کاری داغے بدن پا کے نخ کاری داغے دا زینت جامع یا نور کم سیزون دی اغا پک نخ کاری زکا دا خز دا سر نوال ترخ پو پوری الحرت عورت مستورت دا عورت تے درم دا چی دا کلمونس کی دا غی مسئلہ ذکر شیر بیا خدا کا مخ کارکی ٹک دا ایا کدا کور کے سوکنی اور اثر و اختیخ کارین ام ٹک دا قدمین اخکارین ام ٹک دا او بنیادی شیخ والدار چلے گو ٹکو دکی وقرنا فی بیوت کننا بار دی نوزی دا پکے نرے ضرورت چی دانو کرے کی داوی میڈم دا دا نرے ضرورت دا خاندانی منصوبہ بندے کی دا دا پکے ہم ضروریاتو کے نرازی او دا دا ملانو پہ اسملے کے دا دام پکے ناراضی اسملی مانا جرگا کنا لکاوز دا دشوی جرگا را او اجرا دا او غیط ایوتن خدا وردن نکی خیر دیا خواہ دینا استے پا کورسے تش نیم مخا استرگ رخکاری نور دے پٹے سونا دا شرم خبارا دا نچے تیال تا کہ جکم دینا گا آ خلکو سرا کینے چی دا غیوم دکا کار دے علاوے چی دیبا دوارا پا شریک اسلام را ولی دالا ناغیر پارغو کم داو چه وقرن فی بیوت کننا او مفسرین لکی علماء محققین لکی چه دا حکم چه کم راضی او ذکر کی دا پردے دار امہات المومنین سر خاص ندے چه و ایدا سب التمو ہن نراغل دے او قلوب ہن نراغل دے اقل لے ازواج کراغل دے لکا البانی سے بوئی اگوی دار بی بیان سر خبر دا او دنواب سے بخضری کری دے چه دیلا دا پکار دی نور خود لدا مستحب دی صرف چه بارزی او غیر پردہ کی دار وجوب پا درجہ کے نہ دے آیت کریمہ چه نازل شوی دے زینب پا ولیمہ کے نازل شوی دے او حدیث کے راضی چه نبی علیہ السلام پردہ راوی زان دکڑا دا سڑو دا خود پا منس کی حجاب اگر آوست ویدا سالتمون نمتان کلچ تاسو دا دینہ سشے غارے سامان غارے ارادوں دائی فسألوهن نو طلب کوئے لذی زنانونا دا امہاتونا من ورائے حجاب دا پردینا آخوا آخوا دا دا نیخ ورکرمز چھو پی میں روڑا خشاک میں